Angunte i misteri de la copa. Com cada matí, abans d'anar a escola, en Gunther baixava a platja a practicar futbol. Li apassionava tant aquest esport que no sortia de casa sense el copa que havia guanyat a Lliga Infantil. Però un matí, quan era a punt d'anar a la platja, la seva mare el va aturar. Aquell dia, en Gunther havia d'anar amb la seva classe al liceu i no s'hi podia presentar tot brut de sorra i amb una copa a la mà. El Gunther va deixar la pilota i va córrer cap a l'habitació, al Gran Teatre del Liceu. Era un dels edificis més emblemàtics de Barcelona i no hi volia anar vestit de qualsevol manera. Així que es va mudar i quan ja era a punt de sortir de l'habitació, s'ho va repensar i va decidir agafar la copa. Que si bé podia deixar d'entrenar per un dia, no estava disposat a sortir de casa sense aquell trofeu que li acompanyava tot arreu. Quan en Gunther va arribar davant del Gran Teatre i va veure els bonics finestrals i el gran porxo, va quedar fascinat. Semblava ben bé que entrés a un palau amb una escalinata de marbre i tot presidint l'entrada principal. Enlluernar l'òpera que s'hi va representar en cadara el va captivar més tant que en Gunther es va oblidar completament de la seva copa que a mitja fusió va caure a terra i va rodolar a sota un seient. No va fer fi a la nit quan en Gunther a punt de fitar-se allí es va adonar que li matava alguna cosa. Mai se n'anava a dormir sense deixar a la tauleta de la seva copa. Aleshores es va adonar que l'havia perdut al liceu. Sense fer soroll es va vestir de nou i va sortir de casa disposat a recuperar-la. Al carrer va cridar el seu millor amic Raig, el cotxe més valós del món, i li va pregar que l'acompanyés. En un tres i no res es van plantar davant d'aquella entrada porxada i en Gunther va picar a la porta convençut que el va vigilant. Després de dir-li com era d'important el seu trofeu, el deixaria entrar, però ningú va obrir i en Gunther va començar a plorar desesperat. Aleshores, un ésser estrany va treure el cap per un dels finestrals i va preguntar al noi què li passava. Vols recuperar la meva copa que he usat aquest matí entre escorbar la meva petita flauta màgica? Va disculpar el Gunther. Passava, va dir aquell ésser, em dic Serpentaina i tinc ajudat a trobar la seda. D'advertir per a mi sempre estic sola i em veig molt. La Serpentaina feia una mica de por, però si de veritat volia recuperar la seva copa, en Gunther hauria de confiar en ella. Així que d'un salt va entrar al Gran Teatre del Liceu. Va ser quan va reconèixer a la Serpentaina. L'havia vist al matí al cap d'una columna. Era tota de mapre i tot i que tenia el cos de lleó, tenia un Conchut Beck de Aliga, una cua de serp y enormes ales de falcó. La serpentana y el Gunter de seguida es van fer amics volant tot el liceu en busca de la copa que no va aparèixer per enlloc, però el que sí van veure van ser els seients de les llotges rut i fiscosos i unes penjades verds molt estranyes. Aleshores van fer un descobriment aterrador. Una monstrua tremolosa, enorme i viscosa, estava plantada al vell mig del saló dels miralls amb la copa d'en Gunter sota el braç. En Gunter estava decidit a recuperar-la. Va veure que la monstrua tremolava i va pensar que potser ella també tenia por. Així que Valent s'hi va acostar a poc, li va dir que no tenia pas intenció de fer-li mal i que l'únic que volia era recuperar la seva copa. La monstrua va accedir a tornar-li si a canvi l'ajudava a tornar a casa. Era d'un planeta proper a la Terra i l'havien oblidat quan havien vingut d'expedició. Ara sí que en Gunter estava perdut. Ell només era un nen. Com podia doncs ajudar la monstrua a tornar a casa, va mirar batut a la seva amiga. I va ser llavors que se li va acudir una gran idea. La serpentaina era de marbre i no necessitava respirar, de manera que podria portar la monstrua volant d'un planeta a l'altre sense problemes. Però què podia oferir-li ell a canvi d'aquest favor? En Gunter va pensar i pensar si tenia alguna cosa per oferir a la serpentaina i al final es va adonar que ella necessitava era la seva companya. I va ser així com la monstre va tornar a casa, se va a la llum de la serpentaina. Com la serpentaina no va tornar a estar mai més sola, gràcies a la seva estimada copa va viure una aventura màgica en gran teatre de Liceu.